हरिओम शिव। भगवद भक्त जन, पंचकोश विवेक प्रकरण और उसमें भी आत्मस्वरूप का निर्वचन प्रतिपादन किया जा रहा है। बहुत ही एक आत्मिक पक्ष का विश्लेषण पंचदशीकार रख रहे हैं। उस आत्म तत्व को कैसे, किस रूप से हम प्राप्त करें? भगवद भक्तजन, आत्मा चिंतन के विषय है। कई बार हम प्रयोग भी करते हैं कि आत्मचिंतन, आत्मानुसंधान। तो ये जो आत्मचिंतन है, आत्मचिंतन हम कैसे करें, यही एक प्रश्न है। और इसी प्रश्न को ही उठा करके ग्रंथकार अपने श्लोक के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। अगर किसी रूप विशेष के द्वारा अथवा तो किसी दृष्टांत के, उदाहरण के द्वारा तुम उस आत्म तत्व को चिंतन करना चाहते हो कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, तो नारायण वो गलत चिंतन होगा। प्रश्न वही आकर के टिकता है कि भाई उस आत्म तत्व को कैसे चिंतन करे, किस रूप से चिंतन करे। उसी को श्लोक संख्या 26 के ऊपर पहले ही बतलाते हैं, किद्रिक स्वरूपम इति प्रश्नम उत्थापयति। किद्रिक स्वरूपम, वो आत्मा के स्वरूप कैसा है कि हम उनको चिंतन कर सके, उस आत्म तत्व का चिंतन हम कर सके। उसी का उत्तर ये 26 नंबर श्लोक के द्वारा देना चाह रहे हैं। देखिए, यद्यपि कल इस श्लोक का कुछ चिंतन हम लोगों ने किया, परंतु भगवत भक्तजन कुछ हिस्सा टीका के अवशेष रह गया, इसलिए उसको पुनः हम चिंतन करें। कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छे, कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छे, ईदृक्ता नास्ति तत्र हि, ईदृक्ता नास्ति तत्र हि, जदनी दृगता दृक्च, यदनी दृगता दृक् तत्स्वरूपं विनिश्चिनो, तत्स्वरूपं विनिश्चिनो, ईदृक् तर्हीति चेत् पृच्छे, ईदृक्ता नास्ति तत्र हि, जदनी दृगतात्रिक्च, तत्स्वरूपं विनिश्चिनु। यदि पृच्छेत्, श्लोक का अर्थ देखिए, किद्रिक इति पृच्छेत चेत, चेत शब्द का अर्थ है यदि। यदि तुम पूछते हो वो कैसा है, किद्रिक, किद्रिक इति पृच्छेत चेत, अब देखने तक मत जाइए ना, शब्द जो है उस पर अर्थ कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, क्योंकि हम तभी अन्य शब्द को ढूंढते हैं जब हमको इसमें से अर्थ नहीं निकलता है। घबराहट के मारे हम इधर उधर हाथ पांव फैलते हैं। नहीं, जो शब्द है उस पर ध्यान दे। देखने में बोलने से फिर हम वो बाहर निकल जा रहे हैं ना, एकदम उसमें। किद्रिक कैसा है, कैसा है भाई। किद्रिक इति प्रच्छेद चेत तरही तत्र इद्रिकता नास्ति। प्रथम चरण में बतला रहे इद्रिकता नास्ति तत्र ही। अगर आप वो कैसा है भाई आत्मा, ऐसा कोई पूछे कि वो आत्मा कैसा है जिसका प्रतिपादन, जिसका व्याख्यान आप कर रहे, तो कहते हैं वो कैसा है ये प्रश्न ही नहीं बन पाता। इद्रिकता नास्ति, वैसा है कैसा है ये बताया नहीं जा सकता। प्रथम चरण का अर्थ सामान्य यह है। और फिर कहते हैं जद अनिद्रिक च, अच्छा ठीक है इद्रिक नहीं है तो ताद्रिक हो। कहते हैं इद्रिक भी नहीं है तो उपलक्षण के द्वारा ताद्रिक का भी निषेध कर देते हैं। वो ऐसा भी नहीं है वैसा भी। थोड़ा चिंतन कीजिए, जिस स्वरूप का हम अध्ययन कर रहे वो अपनी आत्मस्वरूप है, और इस आत्मस्वरूप को आप किसके साथ समतुलता के साथ व्यवहार करके समझना चाहते हैं। इद्रिक ताद्रिक ये शब्द किसी के साथ वैसा है, कैसा है वैसा है, कैसा है वैसा है, दूर में हो समीप में हो, इस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। तो पंचदशीकार कहते हैं भाई इद्रिकता भी नहीं है और ताद्रिकता भी आप उस आत्मतत्व के बारे में नहीं बतला सकते। क्यों ऐसा क्यों, इद्रिक और ताद्रिक का निषेध आप क्यों कर रहे हैं? कहते हैं तत्स्वरूपम विनिश्चिनु। भाई जो अपना स्वरूप है इद्रिक और ताद्रिक को छोड़ करके जिसको तुम पा रहे हो, समझ रहे हो, वो तुम्हारा आत्मा स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं तत्स्वरूपम, वो जो स्वरूप है विनिश्चिनु, उसको तुम जानो। इसलिए निर्देश, ये ताद्रिक इद्रिक ये सब निर्देश के द्वारा बतलाया जाता है, परंतु आत्म तत्व को नारायण किसी भी प्रकार के आप निर्देश नहीं कर सकते। भाई जो अपना स्वरूप है, जो अपना आपा है, उसको कैसे आप हमेशा निर्देश किसको किया जाता है? या तो सन्निकृष्ट हो, अत्यंत सन्निकृष्ट हो, या तो थोड़ा दूर हो, और या तो एकदम अपरोक्ष हो, तब जाकर के आप इद्रिक ताद्रिक ऐसा अथवा वैसा इस प्रकार से हम शब्द के द्वारा समझ सकते हैं। परंतु आत्म तत्व ऐसा किसी अलग दृश्य समीपवर्ती के जैसा नहीं है, और महाराज वो अत्यंत परोक्ष है ऐसा भी। इसीलिए ये दोनों तत्व का निषेध किया, क्योंकि हम लोग अधिकतर समय कैसा है, जैसे बोले कैसा है वो थोड़ा बता दीजिए हम चिंतन करेंगे, यही पद्धति कैसा है, बोले कैसा है वैसा है, दोनों का ही निषेध कर रहे कि ऐसा आत्म तत्व नहीं है। अयम अभिप्राय आत्मनः इद्रिक्त्वादिना केनचित् रूपेण वैशिष्ट अंगीकारे तेनैव रूपेण वेद्यत्वम् स्यात्। आत्मा, ये जो आत्मा है वेद्य नहीं है, इसीलिए कहा ना किदृशम तरहि पिच्छेत आत्मा वेद्य चूंकि नहीं है, इसलिए कैसा है वो आप प्रश्न ही उपपन्न नहीं होता। अगर वेद्य होता महाराज वो आत्मा तो फिर कैसा है आप प्रश्न पूछ सकते थे। कहा कि ठीक है इद्रिक नहीं है तो इद्रिकता का तो निषेध आपने किया, केनचित रूपे न वैशिष्ट अंगीकारे, अगर कोई विशेषण को आप अंगीकार करते हैं स्वीकार करते हैं तेनैव रूपेण वेद्यत्वम स्वात, तब तो उस रूप से उनको वेद्य करके आप समझ सकते थे दिखा सकते थे, लेकिन उसमें तो महाराज कोई विशेषण दे ही नहीं सकते। इसीलिए अनंत श्री विभूषित अमुक तमुक कोई विशेषक महाराज, हमारे बड़े महाराज जी थे दक्षिणामूर्ति मठ के महिषानंद जी महाराज, उनके साथ कुछ दिन हमको अच्छा लगा था, तो उनके वो बोले भाई कोई विशेषण, उनके सामने जब विशेषण देते थे ना तो अंदर में आकर के हम लोग को बोलते थे बोल देखो आज विशेषण के द्वारा जो है एकदम नीचे कर दिया सबको उन्हें पहले भी सब विशेषण के द्वारा बोला अरे भैया इतना जो विशेषण दिया ये निरंजन पीठाधीश्वर ये वो अनंत श्री विभूषित, बोले ये तो कोई विशेषण दे ही नहीं सकते, तो विशेषण के द्वारा तो उस तत्व से बिल्कुल बाहर ही तुमने कुछ बता दिया था हमारे बारे में। इसलिए विशेषण अगर दिया जा सकता था विशेषण को अगर स्वीकार करते तो महाराज वो वेद्य होता, इसीलिए महाराज वो विशेषण के द्वारा वो विशेषित नहीं है, किसी विशेषण से वो विशेषित नहीं है, विशेषित होता तो ऐसा है कहा जा सकता। तो कैसा है महाराज, प्रश्न तो वही आकर के टिक रहा है ना कि भाई कैसा है, अब उसी को कह रहे हैं सत्यम इद्रिक्तादि अंगीकारे तेन तथैव वेद्यत्वम् तत्तु नांगीक्रियते इत्याह। हाँ भाई वो कैसा है वही प्रश्न आकर के टिकता है, तो कहते हैं वह जो है अनिद्रिक, भाई वो अनाद्रिक पदार्थ है, वो ऐसा भी नहीं है, वो ऐसा भी नहीं है वो वैसा भी नहीं है। देखिए दोनों तत्व को व्याकरण के हिसाब से थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए, मतलब हम पद पदार्थ में नहीं जा रहे, ये जो ऐसा और वैसा दो प्रयोग आप लोग करते हैं ना हम लोग व्यवहार में, तो दोनों प्रयोग का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, कैसे कब हम व्यवहार करते कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सामान्य रूप से पृथकत्व का बोध है कि दोनों एक नहीं है, परंतु दोनों को हम कैसे व्यवहार करते हैं। आचार्य लिखते हैं देखो इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपवर्ती चैतद रूपम, समीपवर्ती चैतद रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे बिजानिया। ये चार कोटि को थोड़ा ध्यान में रखना है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो ये जो चार बतलाया कि सन्निकृष्ट समीपवर्ती और विप्रकृष्ट और परोक्ष, ये चार, तो सन्निकृष्ट कब हम प्रयोग करते उसको किस शब्द के द्वारा हम समझते हैं, कहते इदमस्तु सन्निकृष्टे, इदम शब्द के द्वारा जब आप प्रयोग करते इदम तो मतलब इंद्रियार्थ सन्निकृष्ट है इदम, तो इदम शब्द का जब प्रयोग किया जाता है इसका मतलब है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है इदम, और इदम से थोड़ा और निकट है, अत्य निकट, यहां लिखते हैं समीप समीपतरवर्ती, अत्यंत निकट है, समीपतरवर्ती चैतद रूपम एतद रूपम। सब शब्द देखिए, इदम शब्द, इदम एष, एष शब्द प्रयोग करते ना, एष, एष शब्द का मतलब क्या है, और इदम से और थोड़ा निकट, इसीलिए लिखते हैं समीपतरवर्ती। तो इदम देखिए थोड़ा दूर है, और एष शब्द जब बोलते हैं तब वो और निकट हो गया। और फिर कहते हैं अदसस्तु, असौ हम प्रयोग करते हैं ना, असौ, तो असौ कब हम प्रयोग करते हैं, कहते हैं विप्रकृष्टे, है लेकिन वो थोड़ा और दूर है, असौ। तो देखिए तीन पद का हम प्रयोग करते हैं, इदम एष असौ, तो कहते ये तीनों जो है महाराज ईदृक शब्द के द्वारा आपको समझना है, इसलिए मैंने इसको बतलाया। ईदृक मतलब इदम, इतने अर्थ को लेंगे तो एक अंग को समझना होगा, लेकिन ये पूरे तीनों को लेना है कि इदम एष असौ, ये जो ईदृक शब्द प्रयोग किया कि भाई आत्मा को न तो आप इदम करके बतला सकते हैं, आत्मा को आप न तो एष करके अत्यंत निकट ऐसा भी नहीं बतला सकते, और आत्मा को विप्रकृष्ट असौ ऐसा भी आप प्रयोग करके नहीं समझ सकते। ये तीन, इसलिए ईदृक, ये सारे देखिए प्रत्यक्ष का विषय, ये प्रत्यक्ष का तीन है, इदम एष असौ, ये सारे प्रत्यक्ष का, लेकिन इसलिए ईदृकता का निषेध किया, ईदृक नहीं है। और तदिति परोक्षे विजानिया, था तद शब्द कहां प्रयोग करते, तद ब्रह्म ऐसा हम बोलते ना, तो तद शब्द मतलब बिल्कुल परोक्ष है, तद ब्रह्म, तो तद शब्द परोक्ष का विधायक है, तो कहते हैं भाई ये परोक्ष के विधायक जो तद है वो भी आप आत्मा के बारे में नहीं प्रयोग कर सकते। इसीलिए यहां ईदृक्ता और तादृक्ता, ये दोनों शब्द को आप किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। ईदृक्तादि अंगीकारे तथैव वेद्यत्वम तत्तु नांगीकारे नांगीक्रियते, इसलिए ईदृक्ता को आप स्वीकार नहीं कर सकते। तो कहते ठीक है, ईदृक्ता को आप जब निषेध करें तो ईदृक नहीं है तो तादृक कर लेंगे, तादृक रूप से, कहते नहीं ईदृक के द्वारा तादृक को भी निषेध किया उपलक्षणम, वो शब्द में जाकर के कल हम लोग हाँ अटक नहीं गए थे, चिंतन करने के लिए बोला, आपको प्रश्न पूछे तो बोलना पड़ा अटका ही हुआ है, हम लोग तो सभी अटके हुए हैं, और क्या आत्मतत्व उधर तो अटका ही है। तो देखिए अब उसका उच्चारण कर ले फिर, उपलक्षणम एत तादृक्त्वस्यापि उभयाभावम एव आह। इसीलिए महाराज उभयाभावम देखिए कि देख ईदृक्त्वा के द्वारा आप वो तादृक्ता का भी निषेध कर रहे। उपलक्षण, उपलक्षण शब्द का क्या अर्थ है, देखिए आप लोग अध्ययन किए हैं, मैं अभी दृष्टांत दूंगा तो आप समझ सकते हैं। उपलक्षण दो अर्थ होता है, यहां किस अर्थ में प्रयोग है, एक अर्थ होता है भाई जो स्वरूप में नहीं होता है परंतु वर्तमान में रह करके उसको दिखा देते हैं। दो पक्ष हम बतला रहे ना, स्वरूप में उसका होता नहीं है परंतु वर्तमान में भी उसका अस्तित्व होता नहीं, जैसे दृष्टांत देते हैं काकवत देवदत्तस्य गृहम, काक विशिष्ट देवदत्त का घर है। किसी ने पूछा तो कहते वो देखो जो काक कौए उड़ रहे ना जिस मकान के ऊपर, वो देवदत्त का घर है। अब ये व्यक्ति जब वहां पहुंचता है तो कौवा भी गया, वर्तमान नहीं है, परंतु उनको समझ में आया कि नहीं, वो जाकर के उसको मिला कि नहीं कि हाँ यही घर है। हाँ तो बोल रहे कौवा तो नहीं है, बोले कौवा से इंडिकेट हो गया, देख लिया। तो काकवत देवदत्तस्य गृह, ये उपलक्षण है, परंतु यहां ध्यान रखना है, यहां इस प्रकार के उपलक्षण नहीं बतला रहे। यहां क्या, कौन सा उपलक्षण बतला रहे? कहते और एक दृष्टांत ले लीजिए, काकेभ्यो दधिरक्षता, ऐसा एक दृष्टांत मिला ना। हाँ भाई, काकेभ्यो दोनों, तो काकेभ्यो कौवे से दही को, तो केवल कौवे से बैठे कौवा ना बिल्ली खा जाए तो कुछ नहीं बोलना है ना, कोई कोई तो इसका मतलब है कौवा से खा रक्षा करो, इसका उपलक्षण कि दधि रक्षा के लिए जितना भी है सबसे दधि को रक्षा करो। एक नाम लिया लेकिन केवल उस नाम से है, मतलब नहीं, उपलक्षण दध्युपघातक उपलक्षणम, जितने भी दधि को खाने वाला जो जो है सबसे इसकी रक्षा करो। तो यहां इसी प्रकार कह रहे हैं, जब आप इद्रिक का निषेध किया तो इद्रिक के द्वारा हमारा ताद्रिक का भी निषेध मानना चाहिए। जमन जैसे बोला ना, दही को रक्षा करो कौवे से, तो भाई बिल्ली से भी, अन्य से भी रक्षा करो। इसी प्रकार एक का निषेध किया, इसका मतलब जितना भी है उन सभी से निषेध किया जा रहा है। अब उपलक्षण शब्द का अर्थ समझ में आया? पहले वाला जो बतलाया वो नहीं, काकवत देवदत्तस्य गृहम, यह भी उपलक्षण, लेकिन इस प्रसंग में इसको अगर आप चिंतन करते फिर गलत होगा। यहां उपलक्षण वो दृष्टांत ध्यान में रखिएगा, काकेभ्यो दधि, कि दधि के उपघातक जितने भी वस्तु है वो सबसे दधि को रक्षा। तो इसी प्रकार इद्रिक शब्द के द्वारा जब निषेध किया कि भाई ऐसा नहीं है ब्रह्म, तो ऐसा नहीं है इसके द्वारा ही उपलक्षण के द्वारा वैसा भी नहीं है ये कथन कर दिया। अब उपलक्षण शब्द का चिंतन हुआ, इसीलिए लिखते हैं उपलक्षणम एतद् ताद्रिक्त्वस्यापि, उपलक्षण जो है ताद्रिक को भी उपलक्षण के कोटि के द्वारा समझना चाहिए। इसलिए महाराज ताद्रिक इद्रिक किसी भी शब्द के द्वारा आप उस ब्रह्म तत्व को आत्म तत्व को बतला नहीं सकते, न चिंतन कर सकते। इसलिए तो फिर इद्रिक भी नहीं, ताद्रिक इद्रिक कुछ भी नहीं, तो क्या है, क्या क्या है भाई, वैसा भी नहीं वैसा भी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो क्या है? कहते हैं तत्स्वरूपम विनिश्चिनु, वही तो आपका स्वरूप है महाराज। ये प्रश्न उठे तब ना पता लगे, अब वैसा वैसा का अर्थ समझ में आ गया ना कि ऐसा नहीं है तो कैसा है वो। हाँ, ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है तो कैसा है, प्रश्न वो मतलब जैसा है वो आपका स्वरूप है, उसको आप किसी भी शब्द के द्वारा किसी भी दृष्टांत के द्वारा आप उसको समझ नहीं सकते। भाई अपने बारे में कोई ऐसा बोल सकता है? वहां जाकर के देखिए वही शब्द जो है बिल्कुल हाथ उठा करके मौन हो जाते, भाई भाई इसके आगे मेरा गति नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा तत्स्वरूपम विनिश्चिनु उभयाभावम एव आह जदनी दृक्ति, इसलिए दोनों इद्रिक और ताद्रिक दोनों का निषेध यहां करके अपने स्वरूप का ही प्रतिपादन किया। इसलिए ये जो मूल में प्रश्न उठाया गया था किद्रिक स्वरूपम इति चेत, भाई आत्म तत्व का चिंतन हम करना चाहते हैं, वो उसका स्वरूप कैसा है, वो कैसा है? कहते हैं वो कैसा है ये प्रश्न ही, कैसा है ऐसा है नो, कैसा है वैसा है ना, कैसा है स्वरूपम विनिश्चित, वो आपका स्वरूप है, इस प्रकार से प्रतिपादन किया। अब देखिए नहीं प्रश्न क्या है? सच्चिदानंद, हाँ, उससे क्या आपका प्रश्न क्या है? नहीं, वैसे सत्स्वरूप का कहां, सत्स्वरूप वो तो आप शब्द को पकड़ रहे हैं ना, सत कहां है? ये सत है, ऐसा ये सत है, वैसा शब्द का अर्थ है। तो ये आत्मा से अतिरिक्त सत पदार्थ है कहां? इसलिए जो आत्मा स्वरूप है वो भी देखिए स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण आदि के द्वारा उसको केवल थोड़ा सा मूल तो बृहदारण्यक में बतला दिया कि नेति नेति वही है मूल, वही मुख्य है, परंतु शब्द जब ये सच्चिदानंद का प्रतिपादन ऐसे तो कल हमने किया ही था, तो वो थोड़ा सा कि शब्द के अधिकार में ये है ही नहीं। ये जो हम अपना स्वरूप को हम चिंतन करने बैठे हैं, किसी भी प्रकार से आपको कोई हेल्प, बस अपने बल पर चलो, ये कोई हेल्प कर दे भैया, तू हेल्प कर दे, तू शब्द के द्वारा गुरुजी बोल दे, ये ना ना ना, वो तुम अपना चिंतन करो और सब छोड़ो, हेल्पलेस हो, तब जाकर के वो आपके अधिकार में अथवा आप उनको समझ सकते हैं। नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धिर इत्यासंक्य इद्रिक्ता ताद्रिक शब्दयोर अर्थम अभिधान तद्वाच्यत्वम उपपादयति। हाँ, प्रश्न उठा रहे हैं, प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धिम अर्थ सिद्धिरित्याशंक, भाई आप केवल कह देते हैं, प्रतिज्ञा मात्र कर देते हैं, उसी से अर्थ की सिद्धि हो जाए ऐसा तो नहीं है भाई। आप कह दिया प्रतिज्ञा वाक्य के द्वारा, आप कह दी कि ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है, इतने मात्र से तो समझ में। प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धिर इत्याशंक इद्रिक ताद्रिक शब्दयोर अर्थम अभिधानतः, भाई इद्रिक शब्द और ताद्रिक शब्द के जो अर्थ है, अर्थ का थोड़ा चिंतन होना चाहिए भाई। जो जिसको लेकर के इद्रिकता और ताद्रिकता का निषेध आपने किया, केवल प्रतिज्ञा मात्र से तो वो चलने वाला नहीं है, तो दोनों शब्द का अर्थ अभिधानतः तद वाच्यत्वम उपपादयति, उसका वाच्यत्व का उपपादन आगे के ग्रंथों के द्वारा कर रहे हैं। अक्षाणाम विषय स्विद्री अक्षाणाम विषय स्विद्री विषय तू इद्रिक, हाँ विषय विसर्ग तू इद्रिक, तो ऊ और ई मिलकर के यहां गड़बड़ हुआ, इसलिए अक्षाणाम विषय स्विद्री परोक्षस्ताद्रिगुच्यते परोक्षस्ताद्रिगुच्यते विषयी नाक्ष विषय विषयी नाक्ष विषय स्वत्वान्नास्य परोक्षता स्वत्वान्नास्य परोक्षता अक्षाणाम विषय स्त्विद्री परोक्षस्ताद्रिगुच्यते विषयी नाक्ष विषय स्वत्वान्यास्य परोक्षता। स्वत्वात् नास्य एक साथ उच्चर स्वत्वान्यास्य परोक्षता। अक्षाणाम विषय तू इद्रिक। देखिए सामान्य अर्थ को चिंतन कीजिए, अक्षाणाम विषय तू इद्रिक साफ है। अक्ष मतलब चक्षुर इंद्रिय, इद्रिक शब्द का विषय है कि भाई इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्षण है सन्निकृष्ट, तो ये इसको इद्रिक शब्द के द्वारा बतलाया जाता है। परोक्ष ताद्रिक उच्यते, परोक्ष ताद्रिक उच्यते, और जो परोक्ष है उसके लिए कहा जाता है ताद्रिक। तो दोनों शब्द का परिचय करा दिया। विषयी अक्ष विषय न भवती, विषयी अक्ष विषय, विषयी अक्ष विषय न भवति, जो विषयी है महाराज वो महाराज आपके चक्षुर इंद्रिय के विषय नहीं बन सकता। भाई ये आप लोग इतने जल्दी एक्सेप्ट कर रहे बहुत अच्छा है, मुझे तो लगता मैं देख रहा हूँ, भाई मैं ही हूँ आंखें के द्वारा ही तो देख रहा हूँ, हाँ हूँ, तो फिर कैसे हम निषेध कर रहे हूँ ना। अरे देख रहा हूँ, तिलक कर रहा हूँ, मैं हूँ मैं, तो फिर अक्ष के विषय नहीं है कैसे कह रहे। बोले भाई अक्ष के विषय होगा तो सन्निकर्ष, तो भाई जो तुम अपना स्वरूप हो जो आत्मा है वो तो इंद्रिय के वो विषयी है, कदापि विषय बन नहीं। लेकिन क्या देखो यही सबसे गड़बड़ लगता है कि अनुभव कर रहे भाई मैं हूं, उसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे शब्द के द्वारा। हूं अस्तित्व के बारे में बिल्कुल सजगता है ना, मैं हूं हूं, तो इसको हम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि भाई ऐसे हम जान रहे अपने को। यही तो मुख्य प्रश्न है ना कि भाई जिसको हम जान रहे हैं मेरे मैं होने में, मेरे होने में किसी भी प्रकार के संशय नहीं है, ना तो किसी अन्य प्रकार से हमको कोई बतला कि तुम हो समझे समझे हाँ मैं हूं, ऐसा भी नहीं लग रहा है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मैं हूं। परंतु इस मैं हूं को हम बतला नहीं पा रहे कि कैसे हूं हम समझ रहे हैं। इसी को तो वेदांत का एक उत्कृष्टता है कि भाई इसको तुम कैसे, कितने भी प्रकार से वो बतला रहे कि भाई उसको आप कैसे, जो मैं हूं इस मैं हूं को, कई बार हम लोग को ये होता है बहुत मैं हूं इसमें अन्य किसी प्रमाण की जरूरत है। सरकारी दफ्तरों में जाओ तो कह ये आपका है आईडी, आप अमुक अफसर से लिखा कर लाइए। हम लोग हे भगवान मैं हूं इससे ज्यादा प्रमाण वो व्यक्ति है अफसर, वो लिख दे तो ये प्रमाणित हो गए ये व्यक्ति वही है। मैं हूं इसमें अन्य किसी की भी प्रमाण की जरूरत इसीलिए यहां कह रहे कि भाई ये जो शब्द है विषयी अक्ष विषय न भवती, विषयी जो है महाराज वो अक्ष चक्षुर इंद्रिय के विषय नहीं बनते। क्यों? सत्वात्तस्य परोक्षता न, भाई वो जो है परोक्षता सत्वात्। अब देखिए थोड़ा चिंतन कीजिए टीका के आधार पर। प्रत्यक्षस्यैव घटादेर इद्रिक शब्दवाच्यत्वम् दृष्टम्। इद्रिक शब्द के ये पहले ही प्रश्न उठाया ना कि शब्द का वाच्यार्थ क्या है, उस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। केवल प्रतिज्ञा मात्र से चलने वाला नहीं है, तो वाच्यार्थ क्या है तो उसी को खोल करके बतला रहे। प्रत्यक्षस्यैव घटादेर इद्रिक शब्द वाच्यम, जो प्रत्यक्ष है भाई, घटपट आदि जो भी चक्षुर इंद्रिय के सन्निकृष्ट है, ये सब घटपट आदि वस्तु इद्रिक शब्द के द्वारा वाच्य है, दृष्टम ऐसा देखा जाता है। परोक्षस्यैव धर्मादे तादृक शब्द वाच्यत्वम्। और परोक्ष जो है महाराज, जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, जो परोक्ष विषय है उसके लिए वैसा प्रयोग किया जाता है तादृक, उसी को बतला रहे परोक्षस्यैव धर्मादे तादृक शब्द वाच्यत्वम्। तो देखिए दो शब्द का अर्थ वाच्यार्थ समझ में आ गया, इद्रिक और ताद्रिक। इद्रिक मतलब प्रत्यक्ष और ताद्रिक मतलब, तो ये दोनों नहीं है, अब समझ लीजिए, इद्रिक भी नहीं है ताद्रिक भी नहीं है, उसी को बतलाए द्रष्टुर आत्मनस्तु इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वाभावात् न इद्रिक्त्वम्। हाँ भाई, द्रष्टुर आत्मनस्तु, ये जो दृष्टा है, विषयी है, अनुभव है, आत्मा है, ब्रह्म है, जो भी शब्द आप लो, द्रष्टु आत्मनस्तु इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वाभावात्, वो महाराज इंद्रिय जन्य ज्ञान के अभाव है, इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय वो इंद्रिय आत्मा, दृष्टु मतलब आत्मा, ये क्या इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय है? जैसे ये बुक है, पुस्तक है, ये तो इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय है, क्या ऐसा ही आत्मा भी इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय है? कहते नहीं, द्रष्टुर आत्मनस्तु इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्व अभावात् न इद्रिक्त्वम्, उसमें महाराज इद्रिक्त्व आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। तब कैसे समझे इंद्रिय से जाना जाएगा नहीं जाना जाएगा? जो जाना जाता है वो सन्निकृष्ट है, उसका आपने निषेध किया, और जो परोक्ष है ताद्रिक कहलाएगा वो भी नहीं है, तब कैसे इसको? तो इसीलिए कहते हैं स्वत्वान्नैव परोक्षत्वाभावात् न ताद्रिक्त्वम् इत्यर्थ। हाँ भाई, उपनिषद के उस मंत्र को याद कीजिए, जो सबको जान रहे विज्ञाता के रूप में, दृष्टु के रूप में, आत्मा के रूप में जो मौजूद है, विज्ञातारम् अरे केन विजानियात्, उस विज्ञाता को कैसे जाना जाएगा, जानोगे? अनुभूति अथवा आत्मा जो है इंद्रिय से देखने वाला अथवा देखा जाने वाला, देखने वाला देखा जाने वाला दोनों तत्व का निषेध यहां कर रहे हैं। इसीलिए तो कठोपनिषद, ये केन उपनिषद में आया ना कि भाई यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, वो तत्व, तो उसी का व्याख्या, जो विषय बन जाए महाराज वो ब्रह्म नहीं बन पाता है। विषय अगर बन जाए तो वो ब्रह्म, विषय अगर बन जाए तो वो आप नहीं है, तो भाई वो कौन है? तो इसीलिए कहते हैं विषयी नाक्ष विषय, श्लोक में आया ना कि विषयी जो है वो अक्ष नाक्ष विषय, देखिए मिला पंक्ति द्वितीय चरण में, विषयी नाक्ष विषय, विषयी न अक्ष विषय, विषयी कभी भी आंख के विषय, क्यों? सत्वा स्वत्वात् शब्द है ना, स्वत्वात्, स्वत्वात् मतलब अपना स्वरूप होने से नास्य परोक्षता, भाई वो परोक्ष भी नहीं है क्योंकि वो आपका अपना स्वरूप है, इसीलिए यहां लिखते हैं स्वत्ते नैव परोक्षत्वाभावात् न ताद्रिक्पम इत्यर्थ। इसलिए मैं भैया जो सत्व है, जो अपना स्वरूप है, उसमें आप ताद्रिक वैसा व्यवहार भी नहीं कर सकते। इसलिए उसको आप समझना है, जो अपना स्वरूप है उसको आप किसी भी शब्द के द्वारा आप बतला नहीं सकते। इसलिए देखिए मूल प्रश्न ये हुआ था कि इद्रिक और ताद्रिक शब्द ऐसा वैसा, तो ऐसा वैसा इतने बोलने मात्र से नहीं होगा, शब्द के वाच्यार्थ को आप देखो बोलो, तो शब्द के वाच्यार्थ को बतला दिया कि भाई एक परोक्ष एक अपरोक्ष दोनों का निषेध करे। कहते आत्म तत्व में दोनों का क्यों निषेध करे? कहते स्वत्वात्, वो चूंकि अपना स्वरूप है इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के अपरोक्षता भी नहीं है और परोक्षता भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। परोक्षता तो ठीक है, अपरोक्षता भी नहीं है, परोक्षता भी नहीं है, यही मुझे प्रश्न है कि ठीक है परोक्ष नहीं है अपरोक्ष ये भी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं चित्सुकी आचार्य प्रश्न भी उठाते हैं ना, अवेद्यते सति अपरोक्ष व्यवहार, अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है। कल इस पर ये श्लोक के द्वारा चिंतन करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।